شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام به شما عزیزای گلم، دخترای عزیزم، پسرای عزیزم، انشالله همه تون خوبین. سلام به بزرگترای توی خونه که الان کنار بچه ها دراز کشیدین و میخواین قصه رو گوش بدین و بعدم بخوابین. خب بچه ها، دندوناتونه که یادتون نرفته، مسواک زدین دیگه؟ بله، خیلی خوب، خیلی خوب، باریکلا. این کارو هیچ وقت فراموش نکنین، قربون اون دندونای سفید و قشنگتون. بریم سراغ شربت دونه دونه. تابستون بود و هوام گرم، خورشید خانم خیلی وقت بود که طلوع کرده بود و از صبح زود داشت توی آسمون میتابید. همه جا رو حسابی گرم میکرد. تو این گرما مردم بر این که خنک بشن خیلی کارا میکردن، مثلا میوه های خوشمزه و آبدار و خنک میخوردن، مثلا طالبی، گرمک، هندوانه و خربوزه، یا شربت های خنک مثل شربت آلبالو یا توت فرنگی، وای، شربت بهلیمو یا آناناس، یا بعضی وقتا با باد بزن خودشونو باد می زدن، یا نزدیک کولر می نشستن و خنک می شدن. وقتی هوا گرم می شد و تابستون می اومد، مردم لباسای نخلی و خنک می پوشیدن، یا اینکه فکر می کردن بهتره کمتر کار کنن، بیشتر استراحت داشته باشن تا گرما زیاد اونا رو اذیت نکنه. خلاصه گلای من، هر کسی برای اینکه خنک بشه یه کاری می کرد. پارسا کوچولوی قصه ما تو یکی از همین روزهای گرم تابستون خونه مادر بزرگش بود. نزدیکی های ظهر بود و هوا حسابی گرم. مادر بزرگ گفت: هوا خیلی گرم شده عزیزم، الان یه شربت خوشمزه و خنک میچسبه، برم شربت درست کنم. پارسا کوچولو گفت: آخ جون، من شربت خیلی دوست دارم، اونم شربتی که مامان بزرگم درست کنه. مادر بزرگ خندید و رفت توی آشپزخونه. پارسا کوچولو هم مشغول بازی شد. مادر بزرگ اول ظرف شکر رو برداشت، بعد یک کمی یخ آورد، بعدش مقداری آب لیمو و گلاب. بعد از همه اینا از توی کمد یه شیشه برداشت که توش پر بود از دونه های ریز قهوه‌ای رنگ. مادر جون دونه های قهوه‌ای رو توی آب خیس کرد و شست، بعد اونا رو ریخت تو ظرف شربت. حالا دیگه یه شربت خنک و خوشمزه آماده شده بود. مادر بزرگ دوتا لیوان تمیز کنار پارچه شربت گذاشت، بعد رفت توی اتاق. پارسا کوچولو هنوز داشت بازی میکرد که مادر بزرگ صداش کرد و گفت: پارسا جون، نوه گلم، بیا اینجا که شربت آماده است. پارسا که شربت خیلی دوست داشت فوری اومد و به پارچه شربت نگاه کرد. چه شربت بامزه، شربت دونه دونه. هی مادر بزرگ شربت رو هم می زد، هی دونه ها می رفتن پایین و می اومدن بالا، انگار تنبلیشون می اومد توی آب شنا کنن. پارسا کوچولو گفت: به به، چه شربتی، هم شیرین، هم خنک، هم دونه دونه. وقتی شربتشو خورد از مادر بزرگ تشکر کرد، لیوانشو توی ظرفشویی گذاشت و بعد دید چقدر شربت توی آشپزخونه است. با لیوانای یه بار مصرف. گفت مادر بزرگ چه خبره؟ مادر بزرگ گفت عزیزم قراره شربتا رو با کمک دایی به مسجد محل ببریم و بین نمازگزارا تقسیم کنیم، انشالله که نظرمونم قبول باشه. خب عزیزای گلم، شربت دونه دونه، امیدوارم که شما هم شربت امروز خیلی زیاد خوردین، به دلیلی که امروز چه روزی بود؟ عید سعید قربان، که به شما و خانواده های بزرگوارتون تبریک میگم. انشالله همیشه عید باشه، همیشه شیرینی بخورین، شربت بخورین، نوش جونتون. و منم امروز دو تا لیوان شربت خوردم، خیلی بهم چسبید، چه بوی گلابی میداد. عزیزای دلم، من که دلم نمیاد برم، اما مجبورم، چون شما باید استراحت کنین، منم باید بگیرم بخوابم. امیدوارم تا صبح خوابای خوب خوب ببینین. شب بخیر، خدا نگهداره همگیتون.